नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति ही शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति ही। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने रचना अनुपपत्ते है इस पद से सांख्यों के पक्ष का बाधक तर्क बताया है। सांख्यों का पक्ष है जगत में सुख दुख मोहान्वितत्व होने से जगत की प्रकृति सुख दुख मोहात्मक प्रधान है। ये जो सांख्यों का पक्ष है यह पक्ष संभव नहीं है। त्रिगुणात्मक जड़ प्रधान आकाश आदि जगत का प्रकृति नहीं हो सकता, क्योंकि लोक में पुरुषार्थ संपादक कोई भी कार्य स्वतंत्र जड़ से बना हुआ नहीं देखा गया, और पुरुष के भोग और अपवर्ग के संपादक आध्यात्मिक शरीर इंद्रिय तथा बाह्य जो अधिभौतिक जगत है इसे स्वतंत्र जड़ प्रधान ने बनाया, यह संभव नहीं हो पाएगा कहना। इसे रचना अनुपपत्ते है इससे बताया है, और इसी पद की व्याख्या करते हुए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया कि चेतन से अधिष्ठित जड़ से तो प्रासाद आदि पुरुषार्थ संपादक कार्य की रचना देखी गई, और चेतन अनधिष्ठित लोष्ट पाषाणादि से ज्ञादि जो पुरुषार्थ संपादक कार्य हैं उनकी रचना नहीं देखी गई है। तो लोक में जैसा दिख रहा है वैसा ही अदृष्ट में मूल प्रकृति का अनुमान किया जाएगा। लोक में चेतन अधिष्ठित अचेतन को कार्य कर देखा जा रहा है, तो मूल में भी चेतन ब्रह्म अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका माया आकाश आदि जगत की रचयिता देखी जा सकती है, रचयित्री हो सकती है। ये सिद्धांतियों का पक्ष है, और स्वतंत्र जड़ प्रधान ने जगत को बनाया, यह सांख्यों का पक्ष है, सांख्यों का बाधक रचना अनुपपत्ति, ये है बाधक तर्क। और सूत्रस्थ च शब्द से ये बताया गया कि जगत में जड़ प्रकृतित्व को सिद्ध करने के लिए सांख्यों ने जो सुख दुख मोहान्वय आदि हेतु बताए हैं वे असिद्ध भी हैं, उनमें असिद्धि नामक दोष भी है। इसे वेद व्यास जी ने च शब्द का प्रयोग करके बताया। और इसी हेतु सिद्धि नामक दोष की अन्वय मुख से व्याख्या करके नहीं इत्यादि से व्यतिरेक मुख से हेतु सिद्धि नामक दोष का ही प्रदर्शन भगवान वेद भाष्यकार कर रहे हैं। तो नहीं इत्यादि भाष्य की पंक्ति को देखिए कि नहीं बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय उपपद्यते। सुखादीनां अंतरत्व प्रतीति प्रतीते शब्दादीनां च अतदुपत्व प्रतीते तन्निमित्तत्व प्रतीतेश्च। ये व्यतिरेक मुख से बताया गया सुख दुख मोहात्मक प्रधान का अन्वय जगत में होने से सुख दुख मोहात्मक प्रधान जगत की प्रकृति होगा ये नहीं कह सकते। सुख दुख मोहान्वय रूप जो हेतु है इसकी असिद्धि बता रहे हैं। कहते ये जो बाह्य आध्यात्मिक पदार्थ हैं, बाह्यत्वेन रूपेन प्रसिद्ध जो शब्दादि विषय और आध्यात्मिकत्वेन रूपेन अनुभव में आने वाले जो शरीर इंद्रियादि, इनमें सुख दुख अन्वय संभव नहीं है, उपपन्न नहीं होता, क्योंकि बाह्य शब्दादि पदार्थों की प्रतीति बाह्यत्वेन रूपेन हो रही है, सुखादि का अनुभव अंतरत्वेन रूपेन हो रहा है। तो अंतरत्वेन रूपेन अनुभव में आने वाला सुख दुख मोह उसका अन्वय बाह्यत्वेन रूपेन प्रतीत होने वाले शब्दादि पदार्थों के साथ नहीं हो पाएगा, और यही सुख दुख मोहान्वय हेतु था। और ये बता रहे थे कि शब्दादि प्रत्येक में सुख दुख मोहान्वय है, लेकिन जो अंतरत्वेन रूपेन प्रतीत हो रहा है सुख दुख मोह उसका बाह्यत्वेन रूपेन अनुभूयमान शब्दादि कहो या घटादि कहो उनके साथ कैसे अन्वय होगा। तो ये प्रत्यक्ष से सुख दुख मोहान्वय रूप जो सांख्यों का हेतु है उसकी असिद्धि बताई दृष्टांत में। तो ये कहा कि बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय नहीं उपपद्यते, सिद्ध नहीं होता। उपपद्यते का तो अर्थ होता है सिद्ध होता है, नहीं उपपद्यते का अर्थ हो जाएगा सिद्ध नहीं होगा। ये सुख दुख मोहों का अन्वय शब्दादि के साथ उपपन्न नहीं होता, ये जो प्रतिज्ञा हुई सिद्धांति की, इस प्रतिज्ञा के साधक दो हेतु बताए। एक तो सुखादि नाम अंतरत्व प्रतीते और शब्दादि नाम च अतदुरुपत्व प्रतीते, एक हेतु हुआ शब्दादि का अंतरत्वेन रूपेन भान और सुखादि का अंतरत्वेन रूपेन भान और शब्दादि का बाह्यत्वेन रूपेण भान, ये बताता है कि शब्दादि के साथ सुख दुख मोह का अन्वय नहीं है। दूसरा हेतु बताया जा रहा है तन्निमित्तत्व प्रतितेश्च। तन्निमित्तत्व प्रतितेश्च में तत् शब्द का अर्थ है सुख दुख मोह, सुख दुखादि, और तेषां निमित्त तन्निमित्त, तेषां निमित्तम तन्निमित्तम, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो सुख दुखादि का निमित्त, तन्निमित्त शब्द का अर्थ होगा, और सुख दुखादि के निमित्त में रहने वाला जो धर्म है वो है तन्निमित्तत्व। हाँ, तो शब्दादि में सुख दुखादि निमित्तत्व की प्रतीति हो रही है। शब्दादि बाह्य पदार्थ पुरुष के सुख दुखादि के निमित्त हैं, और जो निमित्त, तो शब्दादि का निमित्त, शब्दादि हो गए निमित्त और सुख दुखादि हो गए नैमित्तिक। निमित्त और नैमित्तिक में अभेद नहीं हुआ करता, घटादि पदार्थ है नैमित्तिक और दंड चक्र कुलाल ये है निमित्त, निमित्त कारण है। दो प्रकार का वेदांति कारण मानते हैं ना, निमित्त कारण उपादान कारण। तो उपादान कारण से अभिन्नतया तो उपादेय प्रतीत होता है, किंतु निमित्त कारण का और कार्य का अभेद प्रतीत नहीं हुआ करता। घट के निमित्त कारण जो दंडादि हैं उनके साथ घट का अभेद प्रतीत नहीं होता। तो सुख दुख मोह के निमित्त जो शब्दादि हैं उनके साथ भी सुख दुख का अभेद प्रतीत नहीं होगा, इसे ज्ञापित किया जा रहा है तन निमित्तत्व प्रतितेश्च। तो ये जो व्यतिरेक मुख से अर्थ बताया, सुख दुख मोह अन्वय रूप हेतु की असिद्धि पक्ष में, जगत रूपी पक्ष में, इस व्यतिरेक मुख से बताए गए अर्थ का ज्ञापक जो भाष्य वाक्य था, नहीं बाह्य आध्यात्मिका नाम इत्यादि, इस वाक्य का भावार्थ टीकाकार बता रहे हैं। टीका को देखिए, शब्दादीनाम बाह्यत्व अनुभवात् आंतर सुखाद्यात्मकत्वम असिद्धम तन निमित्तत्वाच्च। शब्दादियों में बाह्यत्वेन रूपेण अनुभव होने से, शब्दादि विषयक बाह्यत्वेन रूपेण अनुभव होने से आंतर सुखाद्यात्मकत्व शब्दादि में असिद्ध है, एक हेतु की व्याख्या, और दूसरा है तन निमित्तत्वाच्च। तन निमित्तत्वाच्च की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं निमित्त नैमित्तिकयोः अभेदेन योगो अस्ति। योग कहते संबंध को, निमित्त और नैमित्तिक का अभेद संबंध नहीं होता। दंड घटयोः अदर्शनात्, दंड घट का निमित्त है, घट दंड का नैमित्तिक है, इन दोनों का अभेद संबंध नहीं देखा गया। ऐसे सुख दुखादि का अपने निमित्त शब्दादि के साथ अभेद संबंध का अनुमान नहीं किया जा सकता। शब्दादि अविशेषेपि इत्यादि जो भाष्य वाक्य है उसकी अवतरण टीका है, किंच यदि घटे मृद्वत सुखादिकं शब्दाद्यन्वितं स्यात् तर्हि सर्वै अविशेषेन सुखादिकं उपलभ्येत घटे मृत्वत् न तथा उपलब्धिरस्ति इति योग्यानुपलब्ध्या ह्यत्वाभाव निश्चय इत्याह शब्दादीति। सुख दुखान मोहान्वय ये जो सांख्यों का प्रथम हेतु है, इसकी एक प्रकार से असिद्धि बता दी गई। प्रकारांतर से भी असिद्धि बता रहे हैं भाष्कर भगवान शब्दादि इत्यादि से। तो प्रकारांतर को इस वाक्य के अवतरण में टीकाकार ने बताया, किंच यानी और भी प्रकार हैं जिससे सुख दुख मोहान्वय रूप जो हेतु है इसके अभाव का निश्चय। सिद्धि का तो अर्थ होता है सत्व निश्चय, भावत्व का निश्चय, और असिद्धि का अर्थ है अभाव निश्चय, अभाव का निश्चय हो जाता है। सुख दुख मोहान्वय रूप हेतु पक्ष में नहीं है ये निश्चय हो जाता है प्रकारांतर से भी। वो प्रकारांतर ये है कि यदि सांख्यों के कथनानुसार हम मान ले कि बाह्य शब्दादि विषयों में सुख दुख मोह का अन्वय है, वे कह रहे हैं इतने मात्र के लिए हम मान ले, तो फिर जैसे उपादान कारणभूत मिट्टी का घटादि में अन्वय देखा जा रहा है मृत कार्य घटादि में, तो घटादि को वो जो भी देखता है तो घटादि में अन्वित मिट्टी सबको दिखती है। मिट्टी का घट में अन्वय होने से उसे यज्ञदत्त देखे, देवदत्त देखे, चित्रदत्त देखे, जितने भी देखे निर्दोष नेत्र इंद्रिय से देखते हैं तो घटादि कार्यों में अन्वित मिट्टी सबको दिखती है, सबके अनुभव में आती है, घट मृदात्मक है करके। ऐसे सांख्यों का यह कथन यदि प्रामाणिक होता कि सुख दुख मोहान्वय शब्दादि के साथ है, ये जो सांख्यों का वाक्य है यह यदि प्रमाणभूत वाक्य है, तब तो शब्दादि एक पदार्थ है और उसका अनुभव करने वाले जो प्रमाता है सभी जीव उनके यहां अनेक हैं सब जीव, जो भी उस एक शब्दादि पदार्थ का अनुभव करें तो उसे उसमें अन्वित सुख का अनुभव प्रत्येक को होना चाहिए। जैसे सबको घट में अन्वित मिट्टी का अनुभव हो रहा है, जो भी घट का अनुभव कर रहा है तो सबको सुख का अनुभव हो जाए दुख, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है सबको शब्दादि का सुखादि रूप से अनुभव नहीं होता। वासना भेद से किसी को शब्दादि रूप विषय निमित्त से सुख की अनुभूति होती है, किसी को उसी से दुख की अनुभूति होती है, किसी कोई उदासीन रहता है। ये अनुभव वैचित्र्य बता रहा है कि सुख दुख तो अंदर में है और वासना वशात बाह्य पदार्थ के निमित्त से वे प्रकट हो रहे हैं, बाह्य पदार्थ में अन्वय नहीं है। ये यहां पर कहा यदि घटे मृदवत, घट में जैसे मिट्टी का अन्वय है ऐसे सुखादि का शब्दादि में यदि अन्वय होता, सुखादिकम शब्दादि अन्वितम स्यात् यदि तरही सर्वैहि अविशेषेण सुखादिकम उपलभ्येत, सबको सुखादि का अनुभव होना चाहिए। कैसे? कहते घटे मृदवत, जैसे घट में अन्वित मिट्टी का अनुभव उपलब्धि सबको होती है, ऐसे शब्दादि में अन्वित सुखादि का सबको अनुभव हो जाए। किंतु कहते न तथा उपलब्धि अस्ति। हाँ, पूर्ण विराम की जरूरत नहीं है। न तथा उपलब्धि अस्ति इति योग्य अनुपलब्ध्या, तो योग्य अर्थ की अनुपलब्धि अनुभूति ये बता रही है कि जगत रूपी जो पक्ष है उसमें सुख दुख मोहान्वय रूप जो हेतु है उसका अभाव है। हेतु अभाव निश्चय, इसमें हेतु शब्द से लीजिए सांख्यों के अनेक हेतुओं में से जो प्रथम हेतु है सुख दुख मोहान्वय रूप हेतु, उसके अभाव का ही निश्चय हो रहा है अनुपलब्धि प्रमाण से। यदि यहां पर घट है तो उपलब्ध हो जाए, उपलब्ध नहीं हो रहा है का अर्थ है जो उपलब्ध नहीं हो रहा, उपलब्धि योग्य होने पर भी तो उसका अभाव है, ये योग्यानुपलब्धि प्रमाण से। हेतु सुख दुखादि उपलब्धि योग्य होने पर भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इसलिए माना जाएगा कि सुख दुख उपलब्धि न होने के कारण वहां सुख दुखादि का अन्वयाभाव है, अन्वय नहीं है जगत में, ये हेत्वाभाव निश्चय हो जाता है। इसे शब्दादि अविशेषेपि इत्यादि से कहा जा रहा है भाष्य में। भाष्य में देखिए शब्दादि अविशेषेपि च भावना अविशेषात सुखादिर विशेष उपलब्धे, कहते शब्दादि एक होने पर भी बाह्य पदार्थ शब्दादि इसमें कोई विशेष यानी भेद नहीं है, अविशेष है, तो बाह्य शब्दादि एक होने पर भी भावना यानी वासना संस्कार विशेषात उन शब्दादि विषयों के उपलब्धा जीवों का संस्कार वासना भेद होने से सुखादि विशेष उपलब्धे, सुखादि भेद देखा जा रहा है। एक ही पदार्थ का बाह्य पदार्थ का अनुभव करने वाले अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव हो रहा है, किसी को सुख निमित्तत्वेन रूपेन अनुभूत हो रहा है तो किसी को दुख निमित्तत्वेन रूपेन अनुभूत हो रहा है। इससे यह ज्ञापित हो रहा है कि बाह्य पदार्थ में सुख दुख मोहान्वय रूप जो हेतु है सांख्यों का वह असिद्ध है। क्या भावना विशेष आप भावना विशेष ऐसा निकालना, भावना विशेष अविशेष नहीं। टीका में है टीका को देखिए, विशेष्य एकत्वेपि पुरुष वासना वैचित्र्यात्, ये विशेष का ही अर्थ कर दिया वैचित्र्य वैलक्षण्य, तो भावना अविशेष निकालेंगे तो अवैचित्र्य ऐसा करते हैं। हाँ, तो विषयस्य एकत्वेपि पुरुष वासना वैचित्र्यात्, भावना शब्द का अर्थ वासना कर दिया और विशेष शब्द का अर्थ वैचित्र्य कर दिया है। कस्यचित सुख बुद्धि कस्यचित दुख बुद्धि कस्यचित मोह बुद्धि दृश्यते, अतो विषया सुखाद्यात्मका न भवन्ति इत्यर्थ। ये तात्पर्य अर्थ निकला। अब भाष्य में जो तथा परिमितानाम भेदानाम इत्यादि वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। अन्वय रूप हेतु की असिद्धि बता करके सूत्रस्थ च के द्वारा सूचित जो सांख्यों के समस्त हेतुओं की असिद्धि, उनमें से सांख्यों के द्वारा उक्त एक हेतु की असिद्धि च शब्द के द्वारा सूचित थी, सभी हेतुओं की असिद्धि है, तो एक हेतु की असिद्धि का वर्णन भाष्य में हुआ। अब बाकी जो हेतु हैं परिमितत्वादि, उनके भी असिद्धि का निरूपण भाष्य में भाष्यकार भगवान करते हैं। और सूत्र में कहां से हुआ है? च से। एक च शब्द ने ही सूत्र में बता, अल्पाक्षरम होता है ना, असंदिग्धम सार्वत विश्वतो मुखम, तो अल्प तो अक्षर रहेंगे लेकिन अर्थ जो है व्यापक निकलेगा, विश्वतोमुख होता है। तो तथा इत्यादि का अवतरण है टीका में, एवं समन्वयात इति हेतुं दूषयित्वा परिमाणादि हेतुं दूषयति तथेति। समन्वयात इस हेतु को सदोष बता करके सांख्यों के प्रथम हेतु में हेत्व सिद्धि नामक दोष दिखा करके, दूषयित्व का अर्थ है समन्वयात ये सांख्यों का हेतु असिद्धि नामक दोष से युक्त है, यह बता करके दूषयित्व का अर्थ है। अब परिमाणादि हेतुन दूषयति, जो समन्वय हेतु में दोष था वह दोष सांख्यों के परिमाणादि हेतुओं में भी है, असिद्धि नामक दोष, इसे तथा इत्यादि से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तथा परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्ग पूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्ग पूर्वकत्वं अनुमिमानस्य सत्वरजस्तमसां अपि संसर्ग पूर्वकत्वं संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग परिमितत्व अविशेषात। तो ये कहते हैं कि तथा परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्ग पूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात्। तो लोक में अने सांख्य ये बताते हैं परिमाण रूप जो हेतु है, इस हेतु से ये सिद्ध करते हैं कि संसर्ग पूर्वकत्व जो मूल कार्य है वह भी संसर्ग पूर्वक उत्पन्न हुआ है। तो संसर्ग पूर्वकत्व की सिद्धि के लिए परिमाण हेतु का प्रयोग करते हैं। तो अनुमान के लिए दृष्टांत चाहिए, तो और दृष्टांत है व्याप्ति निश्चायक स्थल, यह व्याप्ति है कि यत्र यत्र परिमितत्वम यानी परिमाण युक्तत्वम तत्र तत्र संसर्ग पूर्वकत्वम, एक व्याप्ति है सांख्य मानते हैं। तो यत्र यत्र परिमाण युक्तत्वम तत्र तत्र संसर्ग पूर्वकत्वम, और इस व्याप्ति का निश्चायक स्थल है जिसे अन्वय दृष्टांत कहा जाता है, सपक्ष कहा जाता है तार्किकों की भाषा में, वह स्थल है यहां पर बताया मूल अंकुरादि, ये जो अवांतर कार्य कारण भाव है, मूल भी परिमित है अंकुर भी परिमित है, और इन मूल अंकुरादि रूप अवांतर कार्य कारणों में परिमाण है, एक परिमित कार्य है, तो इन परिमित कार्यों में परिमाण को देख करके ये निश्चय होता है कि इनमें संसर्ग पूर्वकत्व है। यत्र यत्र परिमाणत्वम तत्र तत्र संसर्ग पूर्वकत्वम, ये जो व्याप्ति है इसे मूल अंकुरादि दृष्टांतों में देखा गया। मूल अंकुरादि ये सपक्ष है, तो लिखते हैं कि परिमितानाम भेदानाम, भेद याने बाह्य पदार्थ, पृथ्वी आदि ये सब पदार्थ, भेद शब्द का अर्थ यहां पदार्थ है। तो परिमितानाम भेदानाम यानी परिमाण से युक्त जो पदार्थ हैं, कौन से, ये मूल अंकुर आदि, इनमें संसर्ग पूर्वकत्वम दृष्ट्वा, परिमितत्व रूप हेतु भी देख रहे हैं और संसर्ग पूर्वकत्व भी प्रत्यक्ष हो रहा है, तो ये व्याप्ति का निश्चय हो जाएगा कि यत्र यत्र परिमितत्वं तत्र तत्र संसर्ग पूर्वकत्वं। अब आगे कहते हैं कि पक्ष बता रहे हैं, सपक्ष बता करके पक्ष को बता रहे हैं। बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्ग पूर्वकत्वं अनुमिमान, संसर्ग पूर्वकत्वं यहां तक, तो इसमें बाह्य आध्यात्मिक भेद ये सांख्यों का पक्ष रहेगा और परिमितत्व हेतु रहेगा, संसर्ग पूर्वकत्वम ये साध्य है। बाह्याध्यात्मिक भेदा संसर्ग पूर्वका परिमितत्वात्, तो ये अनुमान का आकार रहेगा। तो बाह्याध्यात्मिक पदार्थों में परिमितत्व रूप हेतु से संसर्ग पूर्वकत्व का अनुमान करने वाले जो सांख्य, वे अनुमिमानस्य सांख्यस्य का विशेषण है। अनुमिमान का अर्थ है अनुमान करने वाला, किसका अनुमान कर रहा है, तो अनुमिमानस्य का कर्म है संसर्ग पूर्वकत्वम, ये साध्य है, इसका अनुमान कर रहा है कौन, सांख्य, किसमें, तो बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां, तो बाह्य आध्यात्मिक पदार्थों में, बाह्य पृथ्वी आदि आध्यात्मिक शरीर आदि में संसर्ग पूर्वकत्व का अनुमान करने वाले सांख्य, और किस हेतु से, तो परिमितत्वात्, परिमितत्व रूप हेतु को यानी व्याप्य को बाह्य आध्यात्मिक पदार्थों को पदार्थों में देख करके व्यापक जो संसर्ग पूर्वकत्व है परिमितत्व का व्यापक, उसका अनुमान करने वाले सांख्य के मत में एक अनिष्ठापत्ति प्राप्त होगी। पक्ष तो है बाह्य आध्यात्मिक विकारात्मक कार्य महदादि, इनमें परिमितत्व है और इसलिए संसर्ग पूर्वकत्व है, ये अनुमान करना चाहते हैं सांख्य, और विपक्ष है आपका प्रधान, विपक्ष कहा जाता है जहां पर साध्याभाव का निश्चय है उसे विपक्ष कहते हैं। सपक्ष कहते हैं जहां पर साध्य का निश्चय हो रहा है वो सपक्ष, और जहां साध्य का संदेह है वह पक्ष, तीन हो गए, पक्ष सपक्ष विपक्ष। साध्य का संदेह जहां पर हो पक्ष, तो बाह्य आध्यात्मिक पदार्थ इनमें संसर्ग पूर्वकत्व रूप साध्य का संदेह है, इसलिए बाह्य आध्यात्मिक पदार्थ हैं पक्ष, संदिग्ध साध्यवान होने से, और मूल अंकुरादि ये हैं निश्चित साध्यवान होने से सपक्ष, उनमें संसर्ग पूर्वकत्व का निश्चय है साध्य का, और प्रधान आदि में उनको संसर्ग पूर्वकत्व अभिष्ट नहीं है, सांख्यों को निश्चय है यथार्थ निश्चय है सांख्यों को कि प्रधान संसर्ग पूर्वक नहीं है करके, वो मूल प्रकृति है, अविकृति है, उसका कोई कारण ही नहीं है, इसलिए किसी कोई उसके पूर्व में यानी कोई कारण हो ऐसा संभव ही नहीं है। मूल प्रकृति अविकृति कहते हैं, इसलिए वो विपक्ष है, संसर्ग पूर्वकत्व के अभाव का निश्चय है उसमें। और वहां पर यदि संसर्ग पूर्वकत्व की आपत्ति आ जाए, जहां संसर्ग पूर्वकत्व का अभाव निश्चित हो मान रहे हो और वहां पर संसर्ग पूर्वकत्व को मानने की आपत्ति आ जाए, तो इसे इष्टापत्ति नहीं कहा जा सकता, अनिष्टापत्ति कहा जाएगा। और ये अनिष्टापत्ति सांख्यों के मत में आ रही है। यदि परिमितत्व रूप हेतु को देख करके बाह्य आध्यात्मिक पदार्थों में संसर्ग पूर्वकत्व का अनुमान करेंगे, तो प्रधान में भी परिमितत्व की क्या नाम वो संसर्ग पूर्वकत्व की आपत्ति आएगी, ये यहां पर कहा जा रहा है भाष्य में। आगे कह रहे कि सत्व रजस्तमसाम अपि सत्व रजस्तम, इनमें भी संसर्ग पूर्वकत्वम पूर्वकत्व प्रसंग क्यों कहते परिमितत्व अविशेषात, क्योंकि प्रधान का ही अंगभूत अवयवभूत जो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये भी तो परिमित है। तो परिमितत्व यानी परिमाण युक्तत्व, सत्व रज तम जो प्रधान के अवयव हैं उनमें भी अविशेष है, बाह्य आध्यात्मिक भेदों के तरह परिमितत्व रूप व्याप्य सत्व रज तम में भी समान होने के कारण सत्व रज तम में भी उसके व्यापक संसर्ग पूर्वकत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। ये सांख्यों के लिए अनिष्टापत्ति है, इसलिए परिमितत्व हेतु को देख करके संसर्ग पूर्वकत्व का अनुमान सांख्यों को अभिष्ट नहीं हो सकता। अरे यदि मानेंगे तो फिर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में भी संसर्ग पूर्वकत्व माना जाए, यह आपत्ति आएगी। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। बुद्ध्यादीनां परिमितत्वेन संसर्ग पूर्वकत्व सिद्धौ संसृष्टानि अनेकानि सत्वरजतमांसि सिद्ध्यन्ति एकस्मिन् संसर्गाभाव संसर्गासंभवात् न ब्रह्मसिद्धि इति सांख्यस्य भावः। तो ये कह रहे हैं सांख्यों का इस वाक्य के द्वारा ये अभिप्राय है, पूर्व पक्ष का भाव बताया पहले, अभिप्राय बताया कि बुद्ध्यादीनां परिमितत्वेन संसर्ग पूर्वकत्व सिद्धौ संसृष्टानि अनेकानि सत्वरजस्तमांसि सिद्ध्यन्ति। तो बुद्ध्यादि जो पदार्थ हैं, बाह्य आध्यात्मिक पदार्थ यानी जगत, बुद्ध्यादि कहने से बाह्य आध्यात्मिक पदार्थ कहो या जगत कहो, उसमें जब संसर्ग पूर्वकत्व का निश्चय हो जाएगा, संसर्ग पूर्वकत्व सिद्ध हो यानी निश्चिते सति, सती सप्तमी है, संसृष्टानी अनेकानि सत्वरज तमांसी सिद्ध्यन्ति, इसे क्या हो जाएगा कि जगत की मूल प्रकृति के रूप में परस्पर संसृष्ट सत्व रज तम ये सिद्ध हो जाएंगे, यानी सत्व रज तमात्मक मूल प्रकृति जो प्रधान है वह जगत उपादानत्व रूपेण सिद्ध होगी और ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा। कैसे कहते एकस्मिन् संसर्ग असंभवात्, एक ब्रह्म में संसर्ग संभव न होने से न ब्रह्म सिद्धि यानी जगत प्रकृतित्वेन रूपेण ब्रह्म की सिद्धि नहीं होगी। ये परिमितत्व हेतु से संसर्ग पूर्वकत्व का अनुमान करने के पीछे सांख्यों का भाव है, अभिप्राय है कि ब्रह्म प्रकृतिकत्व बुद्ध्यादि जगत में सिद्ध नहीं होगा, अपितु सत्व रज तम प्रकृतिकत्व सिद्ध होगा। ये पूर्व पक्षी के अभिप्राय को बता करके टीकाकार परिमितत्व हेतु से सांख्यों का अभिष्ट संसर्ग पूर्वकत्व सिद्ध नहीं हो पाता इसे कह रहे हैं, और यदि करने जाएंगे तो सत्वरज तमगुण सत्वरज तम में भी संसर्ग पूर्वकत्व मानेंगे तो अनेकत्व भले ही सिद्ध हो जाए लेकिन फिर उनका भी संसर्ग पूर्वकत्व मानने के लिए विकारत्व मानना पड़ेगा, तो मूल प्रकृतित्व कैसे सिद्ध होगा उनमें, ये सब अनिष्टापत्ति आएगी। आगे हैं टीका में, किम इदम परिमितत्वम, संसर्ग पूर्वकत्व की सिद्धि के लिए प्रयुक्त जो परिमितत्व रूप हेतु है उसका विवरण किया जाए। परिमितत्व तो एक शब्द है ना, इस परिमितत्व शब्द के अर्थ के रूप में हम किसे ग्रहण कर लें? बुद्ध्यादि पदार्थों में परिमितत्व है कह रहे हैं, ये परिमितत्व क्या चीज है? अंगुली निर्देश करके बता दो कि बुद्ध्यादि में इस धर्म विशेष को परिमितत्व कहा जाता है, सिद्धांति सांख्यों को कह रहे हैं कि किम इदम परिमितत्वम। तो यदि ये कहें कि देशतः परिच्छेदः परिमितत्वम्, यानी देशतः परिच्छिन्नता का नाम है परिमितत्व, देशतः परिच्छेद यही परिमितत्व शब्द का अर्थ है। देशतः परिच्छिन्नता, परिच्छेद कहो परिच्छिन्नता कहो एक ही अर्थ निकलता है, ये परिमितत्व है। और इस देशतः परिच्छिन्नता को देख करके संसर्ग पूर्वकत्व का निर्धारण किया जा रहा है, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो कहते हैं पक्ष में सभी विकार हैं, महदादि सबको पक्ष बनाते हैं ना लोग, तो आकाश भी पक्षांतःपाती हो जाएगा, पक्ष का एक देश है, और आकाश देशतः परिच्छिन्न नहीं है ऐसा सांख्य कहते हैं, सभी आकाश को देशतः अपरिच्छिन्न स्वीकार करते हैं सांख्य भी। अपने मत में आकाश को देशतः अपरिच्छिन्न ही मान रहा है लेकिन विकार होने से परिमित मानते हैं, और परिमितत्व की व्याख्या कर रहे हैं देशतः परिच्छिन्नत्व। तो आपका आकाश में परिमितत्व क्या होगा? देशतः परिच्छेद, लेकिन देशतः परिच्छेद तो आकाश का आप स्वीकार नहीं करते, तो पक्ष का एक देश जो आकाश उसमें आपका परिमितत्व हेतु जो है उसका अभाव मानना पड़ेगा, तो आंशिक असिद्धि दोष आया कि नहीं? पक्ष में आंशिक देशतः अपरिच्छिन्नता ही है, परिच्छिन्नता नहीं है, परिमितत्व रूप हेतु नहीं है, तो पक्ष में हेत्वाभाव का निश्चय, यह असिद्धि है, असिद्धि नामक दोष है। ये आगे कहते हैं कि न तावत देशतः परिच्छेद पक्षांतर्गत आकाशे तस्य अभावेन भावासिद्धे। तो पक्षांतर्गत जो आकाश है, पक्ष है सारा जगत विकार मात्र, और उस विकार मात्र में आ गया आकाश भी, और आकाश में परिमितत्व हेतु को मानना अभिष्ट है, और परिमितत्व हेतु का अर्थ है देशतः परिच्छेद, और उसका तो अभाव ही, तस्य यानी देशतः परिच्छेदस्य, देशतः परिच्छेद रूप जो परिमितत्व उसका अभाव ही आकाश में होने से भाव असिद्ध है, यानी हेतु का भाव सिद्ध नहीं होगा का मतलब। हाँ, ये असिद्धि नामक जो दोष है ये परिमितत्व हेतु में भी सिद्ध हुआ। आगे हैं कि नापि कालतः परिच्छेद, तो आकाश में हेतु की सिद्धि के लिए यदि एक परिमितत्व का अर्थ देशतः परिच्छिन्नत्व न करके कालतः परिच्छिन्नत्व ये अर्थ करते हैं, कालतः परिच्छेदः परिमितत्व, कहते हैं सांख्यों को ये कहने का अधिकार नहीं है कालतः परिच्छेद, क्यों कि सांख्यों ने अपने दर्शन में काल को स्वीकार ही नहीं किया। ये आगे कह रहे हैं कि सांख्य ही कालस्य अनंगीकारात्, माने सांख्यों ने काल को स्वीकार ही नहीं किया है इसलिए कालतः परिच्छेदः परिमितत्वम ये व्याख्या परिमितत्व की सांख्य नहीं दे सकते। अविद्यागुण संसर्गेण सिद्ध साधनाच्च, और ये जो है एक तो कालतः परिच्छेद ये काल को स्वीकार न करने के कारण अर्थ कर नहीं सकते, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अविद्या गुण और अविद्या तथा गुणों का संसर्ग को लेकर के यदि परिच्छिन्नत्व मानते हैं, अविद्या गुण संसर्ग ये परिच्छिन्नत्व है परिमितत्व है, तो इसको लेकर के कहते हैं सिद्ध साधनता नाम का दोष आएगा सिद्ध साधनाच्च। और दूसरी बात ये कह रहा है कि परिमितत्व की व्याख्या यदि ये करते हैं कि वस्तुतः परिच्छेदः परिमितत्वम्, काल का अंगीकार न करने कारण कालतः परिच्छेद परिमितत्व नहीं है, तो परिमितत्वम वस्तुतः परिच्छेदः, ऐसा यदि अर्थ करने जाएंगे परिमितत्व का सांख्य, तो कहते वो भी नहीं कर सकते नापि वस्तुतः परिच्छेदः परिमितत्वम ऐसा लगाना, क्यों कहते इसलिए कि सत्वादीनाम परस्परम भिन्नत्वे सति, परस्पर भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन व्यभिचारात् इत्याह सत्वेति, ते सत्व रज तमसाम अपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग, इससे ये वस्तुतः परिच्छेदः परिमितत्वम ये जो व्याख्या करेंगे सांख्य परिमितत्व की, उस पक्ष में जो दोष आ रहा है वो दोष बता रहा है भाष्य में कि वस्तुतः परिच्छेदः परिमितत्वम, ऐसा यदि मानेंगे परिमितत्व को तो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से भिन्न है, वस्तु है पदार्थ भाव, तो सत्वगुण में रजोगुण तमोगुण का भेद है भिन्नत्व, ये वस्तुतः परिच्छेद है, वस्तुतः परिच्छेद का अर्थ है भेद, तो सत्वगुण जैसे रजोगुण तमोगुण से भिन्न है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से भिन्न है, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से भिन्न है, तो इन तीनों में परस्पर भिन्नत्व है का मतलब परिमितत्व है, तो परिमितत्व यदि मानेंगे इनमें तो फिर संसर्ग पूर्वकत्व भी मानना पड़ेगा, ये सांख्यों को इष्टापत्ति नहीं है अनिष्टापत्ति है। ये यहां पर कहते हैं कि सत्वादिनाम परस्परम भिन्नत्वे सत्यपि साध्याभावेन, यानी सत्वादिनाम साध्याभावेन, सत्वादियों में साध्य का यानी संसर्ग पूर्वकत्व ये साध्य है उसका अभाव ही सांख्यों ने माना है, इसलिए वहां पर व्यभिचार का निश्चय हो जाएगा, तो व्यभिचारी हेतु हो जाएगा परिमितत्व हेतु साध्य का, क्योंकि विपक्ष है ना वो, और विपक्ष होता है साध्याभाव का निश्चय जहां पर है, और साध्याभाव का जहां साध्याभाव है वहां पर यदि हेतु रहेगा तो उसे साध्य का व्यभिचारी माना जाता है, तो सब व्यभिचार नाम का दोष आएगा इस पक्ष में। वस्तुतः परिच्छेदः ये यदि मान लेते हैं परिमितत्व रूप हेतु का स्वरूप वस्तुतः परिच्छेद, तो इस पक्ष में व्यभिचार नाम का दोष आता है, ये यहां पर कहा गया। सत्वरज तमसाम अपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग परिमितत्व अविशेषात। थोड़ी टीका है ये भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक निर्मितानाम शयन आसनादिनाम इत्यादि। इससे ये जो अविभागात और विभागात हेतु आए हैं ना वहां पर सांख्यों ने बताए थे, हाँ उनमें विद्यमान दोष को बताया जा रहा है। कार्य कारण भावस्तु प्रेक्षा पूर्वक इत्यादि से सांख्यों के द्वारा बताए गए कारणात कार्य से विभागात इत्यादि जो हेतु है, इन हेतुओं में विद्यमान दोषों को दिखा रहे भाष्कर भगवान। और उसकी अवतरण टीका है कार्य कारण भावस्तु इत्यादि की, यद उक्तम इत्यादि वाक्य, उनका अनुवाद करके टीकाकार अवतरण में उन हेतुओं में विद्यमान जो दोष है उसे स्पष्ट कर रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।